посуду, мама. Прийшла до тема попала у зв'язківці. Угу. 91-й рік, вже кінець. Так, кінець. Але ще до цих довгих собитій. Поїхала я на присягу. Серпневих подій. Все, мамо, добре, у зв'язкових. Буду тут. Сам з комбатом побалакала. Це, каже, вчений ваш син. Буде служити у нас, каже. Ми його залишимо у Бродах. Це було у Бродах. Угу. Неділя, понеділок рано, каже малий, мамо. Визиває замполіт і каже, тато, сидів. Тут тобі не місце. У піхоту. І для цієї дитини така була травма, що просто це неможливо передати. Яка була страшна травма. Він мені написав в Чернівців з піхоти листа. Мамо, приїзди. Як я приїхала, мені було страшно подивитися на цього сина. Йому було 4 тижні, що він знав і що він розумів тоді. Нічого. І цю дитину переслідували і переслідували скрізь. І завжди, що ти не маєш свого тата. Твій тато сидить. Ну, то поців. Ти не маєш свого тата. Твій тато не такий, як наш тато, це діти. Отак було, отак ця дитина росла. І потім головний удар був отам у армії, як його перевели. Отаке було. Отаке було. Коли почалася ця економічна криза, це все такий цей розвал, я це все передбачив. І пішов у фірму, думаю, така більш-менш стабільна, яка буде триматися до послідку, дорожне управління працювати. Я зробив правильний вибір, ну і тепер працюю. Але тепер дефіцит робочих місць, і там якась, бо мене не можна було ні на п'янці зловити, щоб я не запивав, я не кав, щоб я не випив, я не є це було, такий абсолютний трезвенник, але я ніколи над собою контроль не втрачав. На роботу приїздив, возила машина, з роботи це було. І мене звільнили, нібито реорганізація, ліквідація підприємства, і там це було. Я прийшов, ну, ліквідація, то скорочення, то скорочення. Ну, як токар один, ну, як можна скорочувати? Це ж необхідно. Через деякий час, ну, приходжу вже по цій порозрахунковій, сказав, що коли буду гроші вже це буде приїздити. Вже є токар. Приймили другого. Приймив начальник свого кума. Угу. Мене скоротили, а скорочують то. Не людину скорочують, а скорочують місце, так. Должность. Штатну одиницю, так. Угу. Але я нічого не добивався, бо що, вже в такій атмосфері. Все було добре, послідний рік вже перед цим, вже це певне там не було що робити, він робив на цим металозаводі. Металозавод банкрутує помаленько, таке розсипається, розвалюється. І останній рік мене вже перестали платити. 2-3 дні на тиждень визивають, потім взагалі, коли лише треба, по визовах. І так, що мене, і так відтоді я... Це відколи? Це з жовтня 70... Це не 70. 90. Це 70-ті роки ми погано. 90 якого? 97-го року. Розкажи, як ти на бураках побув цей осне і весне задумався, що не заплатив? Ну, на заробітках там. Що можна? Де на заробітках? В Київській області, в Бухівському районі. І що, і ніякої платні не вдержав? І дотепер їздять і плачу. Поїхали наші, ми скидались по 5 рублів, відправили двох з бригади. Та це не важко. Поїхали і немає нічого, ніякого результату, вже тиждень минув, вже другий тиждень піде, як вони поїхали, і немає нічого. Цукру не дали, ні грама, зерна дали за садку тільки, мали дати 100, дали тільки 800 кілограм, сказали, що ще доплатять, немає нічого, ніякого результату. А є такі люди, що поїхали з дому, чоловік і жінка, і дама абсолютно нічого, вони ні дома не зробили, і звідти немає, і немає куска хліба, і немає щоразу зуб, ні картоплі, нічого немає. Так, дуже багато. А як ваше ім'я, я не спитав досі? Марія. От, пані Марія, а ви от сказали б, як ви сприйняли тоді той арешт? Для вас це було несподівано тоді, от 73-го року? Для мене це було несподівано. Я вам хвилиночку пізніше розкажу все. Так, я хотів би, щоб ви теж розказали. Грім з ясного неба. Я вам Це просто неможливо передати. Як це, того, що я ж така молода була. Виховано... 19 років, 19 так? років. Виховано, навіть ще не було, ще 2 місяці треба. Це ж ви прожили всього десь... 10 місяців і 10 днів ми прожили з чоловіком. Mm-hmm. І лишилася ця дитинка. Коли його перший раз КГБ забрало, 15 березня, 14 березня фактично, і не пустили додому, вночі схватки, і я пішла родити дитину. Родила я дитину без чоловіка. Він вже прийшов до мене у роддом і каже, я був КГБ. А я наскільки була тупа, що я навіть не знала, що це таке, якби сказав, що у міліції, я б мала страх. А КГБ то КГБ, по роботі його везли у командіровку. Потім прийшли до мене подружки і кажуть, ти знаєш, таке сталося. У нас поарештували таких хлопців. Я тоді, Дмитро підійшов до мене, а я питаюся, що сталося? І ти кажеш, так, я так само з ним в одній групі. І я побула в роддомі 4 дні і зразу додому, думаю, хочу знати, що, за що, чого, чого так. Прийшла то його ще 4 тижні, так, на слідство, слідство. Приїде додому і назад на слідство. Ну, потім 13 квітня пішов на роботу і вже з роботи не повернувся. Так я залишилася з цією маленькою дитиною. Платили тоді декретних тільки 2 місяці після родів і все. Ми жили з мамою. Мама брала 12 рублів пенсії із цю дитинку цілий місяць на цьому. Платили 9 рублів за літр молока дитині, бо в мене молоко пропало відразу з цього всього. Так. І 3 рублі нам лишалося на місяць на господарку. Отак ми прожили. Їздила на побачення, їздила зразу 5 місяців. Слідство йшло так квітень, травень, червень, липень, серпень. 5 місяців. То їздила в Франківську, взяла передачу. Дуже хотіла його побачити, але до суду неможливо було побачити. Так, не давали. Так, не давали. Після суду дали побачення? Мені було, мені просто страшно згадати. Розумієте, я тепер вже більш знаю, як життя, що таке життя, як воно і що. А тоді я була ще дитина, можна сказати, 19 років, це ще не цей. Я їздила туди, возила передачу, прошу, плачу, прийміть цю передачу, прийміть, бо треба. Це тут суд, у Франківську? У Франківську, так. Суд відбувався, то суд мені не повідомили, коли суд. Шовкові якось дізналися, не знаю, хто їм, чи адвокат, чи хто сказав. Ми поїхали туди, до суду. Зайшли у суд. Скажуть, у цьому залі буде суд іти. Чекаємо, бо дуже хочемо побачити. Прийшла та пів-дев'ята година, і нас з залу і взагалі на вулицю вигнали. І ми так, я стою крайня біля дверей і так подивилася в вікно, в шибку, а їх ведуть з чорного ходу. Так, таких, як страшних преступників, просто страшно подумати, вони такі нещасні, молоді всі. За тих 5-6 місяців, бо хто сидів 5 місяців після того, а хто 6, то вони такі поробили схудлі. Ну, просто такі тільки кістки, скули видно. І ми так до дверей, нас зразу... воєнні. Не допустили, щоб ми навіть у шпарку, дверях ми дивилися, кожна хотіла побачити свого сина, чоловіка, як не дали нам ні побачення, ні що. Поки йшов суд, то ми бачили їх тоді, коли заводили в зал і виводили з залу. От тоді ми могли побачити, ну так, минутно. А після суду то дали вже побачення, я поїхала з дитинку на побачення. Це побачення за яких обставин було? Через тіло тако, мабуть? Через тіло, так. Угу. Десь там година чи дві, так? Та де година? Менше навіть? Менше навіть, 15 хвилин. Так. Дуже мало. Дуже мало то побачення було. А так, у них маленьке. То малесеньке побачення. Так ми були два рази. Може півгодини. Може і півгодини, але більше ні. Години не було? Не було, ні. І отак було. І на Урал потім їздили теж? На Урал їздила, кожен рік їздила на побачення. Кожен рік? Дитинку лишала з мамою. Це ж які витрати туди добратися? Це ж десь 2000 кілометрів. Було всяко. Робила, потім пішла на роботу, получала 60 рублів. І так, на хазяйство, на дитинку. І складала кожен місяць, бо треба поїхати на побачення. Раз у рік посилку можна було вислати. Таку, і то після половини після терміну. Після половини строку, так. Так. Особливо тяжкий був перший рік. Це страшне було. Перший рік, то я кажу, то було страшне, як грім з ясного неба. То було щось страшне. І ніхто, навіть сусіди, от, ви питалися, як сприймали. Він вже на тім світі, теж не докаже. Але я лишилася без дров. Дрова є коло хати, але треба їх пакувати, порубати. Я сама не робила таке ніколи. Там батько робив, потім вийшла заміж, то вже він робив. І я отого сокиру в руках добре не тримаю. Отак гримаю, мордуюся коло того. Сусід подивиться на паркана. Нічого. Але вже після суду я далі гримаю, бо скільки я там годна нагримати, що запалю та й все. Суд кінчився, я беру сокиру додалі гримати дрова. Дивіться, сусід приходить. Ой, Марійко, вибачай, я не приходив тобі допомагати, бо я боявся, аби ще мені не пришили то, що Дмитро. І я тобі того не прийшов помогти колати. Тепер я тобі ці дрова поколю. Він уже умер, дай йому Боже царство, що він мені поміг. Але які були люди перелякані, що хотіли допомогти, а боялися цієї комуністичної зарази. Бо я інакше за них не можу сказати. Я, ну як, мені прикро і гірко, бо і тепер дуже прикро. Бо без роботи лишилася, без, до пенсії не дожила, зарплату не дали, з роботи нема. І дуже прикро. Ну, але за тими комуністами, як згадаю, що вони в той час у мене забрали найдорожче мій молодий вік. Пішов мені що, ми тільки поженилися і його забрали. 5 років я нічого, цілий рік проплакала перший рік, а потім я нічого не думала, лише як поїхати на побачення і як дочекатися, аби ця моя маленька дитинка не казала, що мамочко, я хочу татка. Я кажу, ти маєш татка? Ні, діти мають, я не маю. Я кажу, маєш, показую на портрет, штату на фотографії. Він каже, я хочу живого татка. Mm-hmm. І отаке, ну це і 5 років пройшло. Закликали в КГБ, ну, вже була допомога, і сказали, що посилки почали теж трошки просити. Було мені, як, ви питалися за побачення, було мені легше. Ну, що я вам хочу сказати, з наших українців, я навіть це знаю, та й мене більше, та й роблю, думаю, що хотіть, я що думаю, я то скажу. Ну, що, пригнати? З наших українців мені не допоміг ніхто, отако. Про те, що я молода, що я не маю відки, нічого. Як я їхала на побачення, Дмитро мені там як не можна було, то все рівно дав адрес у Москві повернути там до одної. Фактично вони єврейки. Ну, єврейки. І я до неї зайшла, то якщо вона живе, то дай їй Боже здоров'я, а якщо померла, то царство. Ясиновська Флора Павлівна. Спочатку я повернула до Літвінової Тетяни Максимовни. Вона мене познайомила з своєю, з брату жінкою, це Ясиновська. Бо каже, я виїжджу в Лондон, мене, напевно, не буде. А каже, скільки Маша будеш їздити, повертай до Ясиновської. Ну, вони мене дуже підтримали. Вони мене дуже підтримали. Хоч на дорогу? На дорогу, так, на дорогу вони мені дали. Там пару рублів, ну, багато ні, але дали. Для дитини я привозила одежі, іграшок вона старалася мені дати, навіть висилала посилку з іграшками для дитячу одежу. Оце вони мені дуже-дуже помогли. Кожен рік на побачення їздила, то я повертала туди. Там я захворіла була перший рік, вона мене вела в інститут кардіології, це Ясиновська. Так що це євреї. Знаєте, в них там був трохи легший режим в Москві, ніж тут у нас в Україні. Наші українці страшенно були перелякані. Та хто тут залишився? Комуністичним терором. Та тут ніхто не залишився. Всі, хто був більш-менш активний, пересаджали. А також жінки по літв'язню позалишалися, котрі самі тяжко страждали. І то все-таки допомогу організовували. Все-таки було своє, навіть крім того фонду Солженіцина, дещо було ну, і своє теж. Ну, фонду Солженіцина Павлінкова мені висилала на квартал 100, було 70 рублів і 100 рублів. Як який квартал. А тепер вже нема кому допомогти. Так, оце була та допомога. Mm-hmm. І так ми перебивалися, то трошки з допомоги, трошки так, і так старалася, аби я мала за що поїхати на побачення. Бо Урал – це не близька дорога, так, це треба було поїхати, ну, з роботи відпроситися. А де ви працювали? Я працювала, попросилася у лісокомбінат. У лісокомбінат, Коломийський лісокомбінат, і там, так я одразу пішла на чорну роботу, найчорнішу, таку, щоб тільки устроїтися, аби було хоча щось, дрова, щоб були забезпечені дровами, бо звідки мало взяти дров. Та й так. А потім вже мені трошки було легше. А як ваше дівоче прізвище, хай буде? Сметанюк. Сметанюк. Так. Ага, хай буде. І, ну, воно може незручно, але все-таки якого ви року? Скажіть, хай буде сказано, хай записано буде дата народження. 1954 рік, 29 червня. І ви теж печеніжена, так? Печеніжена, так. Ага. Бо це воно документ, хай воно буде зафіксовано. Отак я була. Угу. Добре, було дякую. І думала, що щось ніколи не мене. А воно, бачите, розпалося. Пройшло. Не точно вб'ють. Що було на роботі? Приходжу на роботу, кажу, слухай, приходив секретар парторганізації Дем'янов. Інтересувався, яка у тебе зарплата, скільки ти заробляєш і таке. Кажу мені, дівчата, не знаю. Приходжу я у другу зміну, він мене визиває в кабінет. І каже, яка зарплата, чи ви задоволені? Та задоволена. А що, дасть хтось більше? Вам приходять посилки. Я кажу, які посилки? Раз у рік допомога. Ні, ви це не повинні. Ви повинні відмовитися від цієї допомоги. Бо того, що ви забезпечені, у нас каже, що ви не маєте що одітися, чи ви не маєте що їсти. Я кажу, я маю що їсти, але ця допомога мені не мішає. Вона може, вона мені допомагає. Ну як, я не можу витратити цих 60 рублів, бо стає на молоко, на, от на таке во. Але щоб я могла забезпечитись взуттям і дитину, і себе, і щось таке во, ну це мені приходить якраз влучно, кажу, я від цього не можу відмовитися. Ви не є радянська людина. Я кажу, я вже давно не радянська людина. Давно. А коли посадили чоловіка, то я вже, я вже така була, кажу, я вже не була радянською людиною. І все, і більше він не визивав мене, але так дивилися на мене, отак, на роботі, крізь пальці. Начальник мені ніколи нічого, не, це, оцей один секретар парторганізації, то він. А тепер, коли прийшла Україна, ну як, незалежна Україна, то він великий націоналіст. Я як подивлюся, що він носить синожовтий значок, мені здається, що я би сама йому той значок вирвала з грудей. Той ну, такий партор? Той такий партор, Дем'ян, так, він великий націоналіст зробився. Угу. Та добре, може так. Він ще був. Його заставили, Марія? Його заставили? З тобою провести бесіду. Печеніжин, вулиця Незалежності, 163. Це був Микола Демидів, 21 березня 2000 року. Записав Василь Овсієнко.